538 Nieuws. 2 uur. Grote pensioenfondsen ABP en PME staan er slechter voor door het gedoe in het Midden-Oosten. Door beursverliezen en dalende rente zijn de buffers gekrompen. Toch is er volgens hen geen reden tot paniek. Zo heeft het ABP nu 1,19 euro in kas voor elke euro die aan pensioen is beloofd. Een rechter van de rechtbank Noord-Holland is op non-actief gesteld. Hij had meer dan 4000 verzoeken ingediend met de wet op openbaarheid. En dat deed hij bij alle gemeenten om te laten zien dat je misbruik van die wet kunt maken. De rechtbank neemt de zaak hoog op, omdat de onpartijdigheid van de rechter in het geding is gekomen. Het is veel te vroeg om asielzoekers terug te sturen naar Syrië, zegt Vluchtelingenwerk. Het is daar nog altijd te gevaarlijk, zeggen ze bij die organisatie. De minister van Asiel wil per persoon bekijken of iemand terug kan. Volgens de minister blijkt uit cijfers dat het geweld in Syrië minder is geworden. En Telstar is een stapje verder van degradatie gekomen door Sparta met 4-1 te verslaan. Telstar staat nu 14e in de Eredivisie. De concurrenten Volendam en Excelsior staan 2 punten achter, al hebben die nog wel een wedstrijd extra te spelen. Ja, nog even een uurtje omhoog kijken, want tot 3 uur trekt er een meteorenzwerm over en dan zijn er ongeveer 18 vallende sterren per uur te zien. De temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Later op de ochtend op sommige plekken grijs en mistig en daarna wordt het vrij zonnig. Maximaal 19 graden in de middag. En dat was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een aantal flitsers op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Je kunt ze vinden langs de A2 Amsterdam-Utrecht bij Amsterdam-Duivendrecht. Daar opgepast bij 33,2. Dan bij A15 richting Gorkum bij Ridderkerk. Opgepast bij 69,5. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 30,9. En op dezelfde weg aan de andere kant bij 35,4. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Hey, heb je ooit de carnavalshit van Direct gehoord? Nee, nou zometeen wel. Eerst somber. Radio 538. Yeah. couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Natuurlijk in de 538 op deze heerlijke donderdag. Ik ben Kilian van Leid. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo richting het einde van de week. Laten we eerlijk zijn, deze nachtdienst kom je wel lekker door hoor, met de hits van 538. Zometeen nieuwe muziek van Bruno Mars. Ook de nieuwste Deep Edge Mode komt eraan. En heb je al de carnavalskraken van Direct gehoord? Ja, Marcel van Veenendaal die heeft er ooit eentje gemaakt. Hoe dat klinkt hoor je zometeen. Eerst Jennifer Lopez bij 538. Dit is On The Floor. Say low, ya tú sabes, no hay más nada. And I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Got it. Woo! Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Tonight we 538 Koningsdag. Met onder andere Douwe Bob, Lucas en Steve en Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known. Ook zij zijn erbij over een paar dagen op het Station in Breda tijdens 538 Koningsdag. En zou ik nog later denken, misschien gaat Marcel wel weer de liedzanger van Direct. Misschien gaat hij wel weer het Sauselied spelen. Dat is een keer gehoord. Hij heeft ooit een keer met de feest DJ Maarten. Is echt waar, een keer een carnavalskraker gemaakt. Vorig jaar stond hij bij Vrienden van Amstel. En na afloop, terwijl iedereen de zaal uitliep, dacht hij, ja, ik wil toch een keer testen. Kijken of het liedje een beetje aanstaat. En toen deed hij het volgende. Moet je eens even luisteren. En nog een liedje voor jullie. Het is een origineel liedje, dat is nog nooit gezongen. En vanavond gaan we het met z'n allen samen zingen. Want het wordt bijna februari, dus er komt een mooie carnavalsknaller aan. Dit is het Sauselied, dames en heren. Helemaal a cappella, ja? Gaat ie, hè? 15 frikandellen. Op een witte schaal, een heel klein bakje mayo en we dippen allemaal. Want ja, de curry die is op, de chili saus is goor, de mosterd niet te vreten, dus nu zingen wij in koor. We willen cado, cado, cado met saté. Er is genoeg te pikken, ja genoeg voor iedereen. We willen cado. Er is genoeg te pikken. en spet het uit de fles. Nu heb je natte frieten, heel je maaltijd weer verpest. En ja, de roomsaus die is vies, de knoflooksaus die meurt. Er is maar één gerecht, dat stelt me nooit teleur. Maar wil ik gado, gado. En zo gaat het maar door, ja. Ik kan hier echt rijkelijk hard om lachen. Ook als je gewoon weet dat Direct gewoon een super vette rockband is eigenlijk natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij... Er is genoeg te pikken. Ja, ik denk niet dat hij dit op Koningsdag gaat doen. Maar goed, we gaan het zien. Mocht je nog geen kaarten hebben, dit is je moment om kaarten te halen. 538.nl/Koningsdag. Of als je de oproep overdag hoort, bellen met de studio. 0909-30538. Onderweg voor je nieuwe muziek van Bruno Mars. Ook Depeche Mode komt eraan. En dit is eerst Dua Lipa. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody. Show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you. I'm better on the other side. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. True, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything you ask me to. I would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the line, you could take mine. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. I would swim across the sea just to show you. Sacrifice my life just to hold you. I could go on and on to prove that you belong. Here in my arms. Discussie met iemand. Ik zei, joh, deze plaat van Bruno Mars, dat vind ik echt bij far de allermooiste plaat die Bruno Mars ooit heeft gemaakt. En diegene zei tegen mij, nee, dat kan toch helemaal niet? Bruno Mars heeft veel meer mooie platen gemaakt. Dus eigenlijk ben ik wel benieuwd naar jouw mening. Ben je het met me eens? Vind je dit de allerbeste plaat van Bruno Mars ooit of toch niet? Let me know, ja. De hits van 538 om deze nacht lekker mee wakker te blijven. Zometeen Davide Michel, ook Ellie Goulding komt eraan. En eerst tijd voor een heerlijke classic, Deep Edge Mode. Dit is Enjoy the Silence. The silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only. Jungle life, sometimes a mad place. release your energy. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. Shakira van 538, je hoorde Zoo. Gisteren in de 538 Ochtendshow. Elke werkdag hoor je ze hier vanaf 6 uur sharp. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. En gisterochtend hadden ze al eventjes over het weerbericht voor, ja, het mooiste feest van het jaar. 538 Koningsdag natuurlijk. Het beloofde lekker weer te worden. En Rick, die wist dat al, want die had al een keer iemand erover gesproken. En die had dus inderdaad ook goed nieuws. Moet je eens luisteren. Het is een beetje een opmaat naar Koningsdag, want we gaan ervan uit dat, oh, we dan, dat we ook dit soort temperaturen mogen noteren. Nou, die is ook officieel afgevinkt als zonnig en nou, lekker. Sterker nog, ik zag gisteren een weerman, die zei dat het misschien wel de warmste Koningsdag ooit wordt. Serieus? Zo. Ja. En hoe heet het die weerman? Dat is wel zeer onbetrouwbaar. Zometeen vanaf 6 hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. Onderweg voor je Kensington, Davina Michel en eerst Ellie Goulding. Dit is Burn. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn.

beste van Davina Michel bij 538. Je hoorde Still Champagne. Hey, en over Nederlandse artiesten gesproken. Ik weet niet of je dit een beetje gehoord hebt, maar overdag kunnen we gewoon de Polonaise doen hier bij 538. Hè? We zijn namelijk bezig met de 538 Dutch 1000. Oftewel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt op Nederlandse bodem. Je hoort ze de hele dag voorbij komen. En we naderen inmiddels de ontknoping, hè? Want morgenmiddag vlak voor 2 uur weet je wie er op de nummer 1 staat. Zometeen vanaf 9 uur gaat de lijst weer verder. En nu eerst Wendy Project. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you.

op 538. Je hoorde Miles Away. Hey, zo meteen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentine in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met jouw kans op 40.000 euro. Enige reden die de stemmetje cover 10 meld je aan via de app van 538.